w technologii. Myśląc logicznie, aby dostać w prezencie fajne elektroniczne gadżety, możesz poczekać na Mikołaja. Świecący sweterek. A myśląc technologicznie, przyjdź do strefy Saturn Connect i sam dobierz sobie prezent. Kup urządzenie mobilne od 1500 zł, a dowolne akcesorium do 200 zł otrzymasz w zestawie. Na przykład kup lustrzankę Nikon D3300 z obiektywem 18-55, nagrywaniem filmów Full HD za 1949 zł i prezent wybierz sam. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Jak słyszeliśmy już po 17:00, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 7 dzień listopada jest piątek, czas na serwis. Justyna Mączka, Tomasz Ławnicki. A w serwisie sprzeciw lekarzy wobec pakietu onkologicznego żądają zmian w dokumencie i spotkania z panią premier. Zdobyła w Warszawie mniej niż 2,5 tysiąca głosów, a i tak udało się jej wejść do Sejmu. Za chwilę o posłance, która zastąpiła przy Wiejskiej Donalda Tuska. Wreszcie pierwsi policjanci w Polsce otrzymali do pracy tablety. Wyróżnienie to spotkało łomżyńską drogówkę. Samorząd lekarski kieruje apel do Ministerstwa Zdrowia, żeby jak najszybciej poprawić tak zwany pakiet onkologiczny. Te zmiany nie skrócą kolejek, uważa wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej profesor Romuald Krajewski i zaznacza, że pakiet trzeba dopracować. Poświęćmy 2015 rok na pilotaż. Zbadajmy, co działa, a co nie działa. W jaki sposób rzeczywiście można ułatwić życie pacjentom onkologicznym, bo to jest absolutnie konieczne. Zmian obawiają się m.in. lekarze rodzinni. Zgodnie z pakietem ma im przybyć obowiązków i liczą przy tym na większe pieniądze, nie kryje Jacek Łuczek z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Nie dość, że będą mieli dołożoną pracę, a jeszcze nie będą mieli więcej z tego powodu pieniędzy, no to będą ostro reagować i przeciwstawiać się temu łącznie z jakąś gotowością do strajku. Lekarze żądają spotkania z panią premier. Na razie odpowiada im wiceminister zdrowia. Sławomir Neumann zaprzecza informacjom, że resort chce wprowadzić pakiet, nie dając na to środków. To jest nieprawdziwa absolutnie teza, że są nowe zadania, nie ma na to pieniędzy, bo gdyby ktoś rzeczywiście rzetelnie do tego podszedł i posłuchał, czy zapytał swoich przedstawicieli o tych rozmowach, to wiedziałby o kwotach, które sięgają wzrostu nakładów przekraczających ponad 10% obecnych nakładów na ochronę zdrowia w sektorze POZ-u. Zgodnie z projektem, który ma wejść w życie od nowego roku, chory z podejrzeniem nowotworu otrzyma kartę pacjenta onkologicznego, która będzie uprawniała do szybkiej diagnostyki i wizyty u specjalistów bez skierowania. A dyskusja o pakiecie onkologicznym powróci w Pulsie Trójki za niecałe 3 kwadranse. W szeregach PO nowa posłanka Ewa Czeszejko-Sochacka złożyła w Sejmie ślubowanie. To ona zastąpi w ławach poselskich byłego premiera Donalda Tuska. Ewa Czeszejko-Sochacka nie ukrywa, że objęcie mandatu to dla niej duże zobowiązanie. Wchodzenie do Sejmu po osobie tak ważnej, po premierze, gdy się jest początkującym posłem, no to jak to się mówi, wyjście smoka. Koleżanki widziałam, pomagają. Także... Bardzo, bardzo. Nowa posłanka zamierza się zajmować między innymi kulturą. Ja jestem wychowana na twórczości Cypriana Kamila Norwida i on zawsze podkreślał rolę obowiązku. Ojczyzna to jest wielki społeczny obowiązek. Ja to tak traktuję i uważam to za zaszczyt i za możliwość zrobienia czegoś, co uważam za ważne. Nowa posłanka Platformy w wyborach w 2011 roku zdobyła w Warszawie niecałe 2,5 tysiąca głosów, ale i tak w czasie kampanii było o niej głośno. Na jaw wyszło, że na podziemnym parkingu celowo porysowała drzwi stojącego obok samochodu. Później tłumaczyła, że tamten samochód źle zaparkował, a ona po prostu się zdenerwowała. Ale za czyn chuligański straciła pracę w stołecznym ratuszu. Młodsza córka hiszpańskiego króla oskarżona o przestępstwa podatkowe i grozi jej nawet 10 lat więzienia. Sąd na Majorce stwierdził, że księżniczka Christina jest współwinna wykroczeń popełnionych przez jej męża. Zięć Juana Carlosa dopuścił się malwersacji funduszy publicznych. Jemu grozi 20 lat więzienia. Oskarżenia dotyczą fikcyjnych usług, za które przedsiębiorstwa oraz administracja płaciły Urdangarinowi wysokie wynagrodzenia. Od pieniędzy tych nie były odprowadzane podatki. Księżniczka Christina i jej mąż wspólnie prowadzili jedną z firm. Chodzi nam o tak zwaną doktrynę umyślnej ignorancji. Księżniczka Christina jest współodpowiedzialna, ponieważ nie uczyniła niczego, by nie dopuścić do przestępstw męża, wyjaśniała oskarżająca księżniczkę Virginia Lopez Negrete. Może się jednak zdarzyć, że córka króla nie stanie przed sądem. Nie oskarża jej ani poszkodowany na skutek działalności męża Urząd Podatkowy, ani Prokuratura do Spraw Korupcji, a jedynie oskarżyciel prywatny, Związek Zawodowy Manos Limpias, Czyste Ręce. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Łomżyńscy policjanci jako pierwsi w Polsce otrzymali tablety, które mają im pomóc w codziennej pracy. A dzięki nowym urządzeniom mundurowi będą mogli od razu na miejscu zdarzenia sporządzić dokumentację w formie elektronicznej. A to nie wszystko. Policjanci mają m.in. współtworzyć mapę zagrożeń drogowych, mówi naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, nadkomisarz Paweł Maciejuk. Przy mocy tego urządzenia zlokalizujemy precyzyjne miejsce, gdzie jest niebezpiecznie, a więc zrobimy zdjęcie, poinformujemy z dokładnością zarządcę drogi, gdzie jest niebezpiecznie i co należy zrobić. Jak mówi szef łomżyńskiej policji, podinspektor Jacek Adamski, tablety mają też pomóc policjantom w codziennej pracy. Na tych tabletach będziemy mieli wykaz aktów prawnych, które są bardzo potrzebne policjantom z ruchu drogowego. Będziemy mogli mieć zdjęcia osób poszukiwanych. Między innymi też będziemy mogli posłużyć za pośrednictwem internetu translatorami, które pomogą czasami nam przełamać barierę komunikacyjną z osobami, które na naszym terenie posługują się różnymi językami. Policjanci będą też mogli od razu na miejscu zdarzenia uzupełnić niezbędną dokumentację. Dzięki temu, jak mówi Jacek Adamski, będą więcej czasu spędzali na patrolach, a mniej za biurkiem. Łomża, Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. To był Serwis Trójki. Wiadomości sportowe. Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa i znowu nas zaskoczył. Kto? Nasz selekcjoner Adam Nawałka. W kadrze na mecz z Gruzją są dwaj debiutanci. 22-letni Rafał Janicki z Lechii Gdańsk i rok starszy Maciej Gajos z Jagiellonii Białystok. Mecz eliminacyjny Euro 2016 odbędzie się już 14 listopada w Tbilisi. 4 dni później gramy towarzysko ze Szwajcarią we Wrocławiu. Oprócz debiutantów selekcjoner powołał najmłodszego z obecnych kadrowiczów, 19-letniego Karola Linettiego z Lecha Poznań, a także Sebastiana Mile ze Śląska Wrocław i 4 legionistów. Łukasza Brozia, Tomasza Jodłowca, Michała Żyre i Michała Kucharczyka. A co u naszych rywali? Marco Reus, Sami Khedira i Benedikt Höwedes wracają do piłkarskiej kadry Niemiec. Niemcy zagrają z Gibraltarem, a później towarzysko z Hiszpanią. Joachim Löw powołał także jednego debiutanta, obrońcę Jonasa Hektora z FC Köln. Z Gibraltarem Niemcy grają 14 listopada, podobnie jak my. Mecz odbędzie się w Norymberdze. 4 dni później z Hiszpanią w Vigo. Kajetan Kajetanowicz, jadący Fordem Fiesta R5 z powodu awarii samochodu na pierwszym odcinku specjalnym rajdu Korsyki, a to ostatnia już runda Mistrzostw Europy, nie startował do kolejnej próby. Dlaczego? Otóż nie mógł wrócić na trasę, bo stracił szansę na wysoką pozycję po uszkodzeniu jednej z półosi. Polska załoga dojechała wprawdzie do mety, ale do Francuza Stefana Sarazina straciła ponad 28 sekund. A próba naprawienia układu napędowego przez kierowcę jego pilota Jarosława Barana nie powiodła się i start zatem nie był możliwy. Oczywiście, jeżeli będzie chciał Kajetanowicz wystartować jutro, może to zrobić, ale szans na dobrą pozycję nie ma. Drugi OS wygrał 3-krotny mistrz Polski, Francuz Brian Bouffier, jadący także Fordem Fiesta. Michał Bryl i Kacper Kujawiak dotarli do 1/8 finału turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Dausze. To są złoci medaliści Mistrzostw Świata do lat 21, no ale tutaj przegrali z Niemcami Timem Höllerem i Jonasem Schröderem 0-2, odpadając z turnieju. W sumie, mimo tej porażki, oni mogą być zadowoleni ze swojego występu, bo nigdy wcześniej nie dotarli tak wysoko w zawodach tej rangi. I na koniec jeszcze informacja z Jekaterynburga, gdzie rozpoczął się turniej singla w ping-pongu World Tour. Natalia Partyka grała i Katarzyna Grzybowska. Niestety obie odpadły już w pierwszej rundzie singla, ale mają szansę rewanżu, bo dziś wieczorem zagrają jeszcze o ćwierćfinał w deblu z parą rosyjską. Tak a propos, ma pan może wkład do długopisu? Przy sobie nie mam, ale coś bym wymyślił. Należy popluć. Popluć troszkę trzeba. A, to pan fachowiec, widzę. No tak. To za chwilę. Proszę państwa, jutro przelotne opady w całej Polsce, choć chwilami będzie się rozpogadzać. W górach nie będzie już tak mocno wiać. W Augustowie, Bydgoszczy 8 stopni, w Gdańsku, Poznaniu jutro i Zielonej Górze 9, a w Warszawie, Szczecinie 10, w Kielcach, Krakowie 12, a w Rzeszowie 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor Slim LED Full HD Smart 3D marki Samsung za 4599 zł, otrzymasz 9 kart podarunkowych po 50 zł na dowolne zakupy na stacjach BP. MediaMarkt.pl.

Panie Marcinie, pan z informacją, halo? Dzień dobry, dzień dobry, witam. Wracam właśnie z Zakopanego i chciałbym ostrzec wszystkich turystów ze Śląska, którzy jadą do stolicy Tatr, żeby omijali drogę Brzeszcze Kety. W miejscowości Bielany straszne, straszne prace, roboty. Stoi się w korku ponad pół godziny. Serdecznie pozdrawiam. Życzę przyjemnego, udanego weekendu. Niestety ja do pracy muszę iść. Do usłyszenia, dziękuję. To złe informacje drogowe, a za chwilę dobre. Za Augustowe, proszę państwa, zniknęły tiry. Queen. Program trzeci, 16 minut po 17. Za Augustowa zniknęły tiry. Dziś ruch tranzytowy ruszył obwodnicą, która została oficjalnie oddana do użytku. W mieście nie słychać zatem huku silników ciężarówek, a augustowianie nie kryją radości, że po 20 latach oczekiwania na budowę obwodnicy i walki o nią mogą w końcu żyć spokojnie. Z tej okazji przed magistratem odbył się happening, podczas którego uroczyście pokrojono tira. Renata Metelicka. Od razu wyjaśnią, że do krojenia tego tira nie były potrzebne specjalne urządzenia, a wykorzystany został tylko zwykły nóż, bo ciężarówka zrobiona była z ciasta. Członkowie Komitetu Wspierania Budowy Obwodnicy Augustowa pokroili po prostu wielki tort i w ten sposób symbolicznie pożegnali tiry, a tych każdego dnia przez miasto przejeżdżało ponad 8 tysięcy. On jest nawet ładniejszy niż te tiry ostatnie, które przejeżdżają. Pięknie. Ten tir oznacza taki symbol pozbycia się złych emocji z Augustowa, bo to tiry ukrzykrzyły mieszkańcom Augustowa życie i dzisiaj mamy ten szczęśliwy dzień, gdzie obwodnica została otwarta, dopięliśmy celu, cel został osiągnięty, no i żegnamy tego tira w tej postaci, tak na słodko. Jeszcze chwila i ludzie rozjadą tego tira. Ta dzisiejsza data pisze się do kanonu najważniejszych dat tej kilkusetletniej historii miasta Augustowa. Obwodnica Augustowa została oddana do użytku. Od kilkunastu godzin samochody ciężarowe jeżdżą obwodnicą. A więc Społeczny Komitet Wspierania Budowy Obwodnicy Augustowa spełnił swoje zadanie i tym samym ulega rozwiązaniu. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu za udział w blokadach. Bardzo się cieszymy. 20 lat temu przyprowadziłam tutaj syna na pierwszą blokadę, a teraz jestem z wnukiem na otwarcie obwodnicy. Cieszę się bardzo. Bardzo. Dzisiaj jechałam z Suwałk, to nie wierzyłam, bo nie mogłam dojść do siebie, że tak cicho, tak spokojnie. Przyjechałam i właśnie syn powiedział, że dzisiaj otwarcie tego, to ojej, ja dosłownie, ja do tej pory nie mogę uwierzyć, no nie mogę. 15 lat chodziliśmy bodajże i dzisiaj przede wszystkim to jestem dla tych, którzy odeszli. A tak czekali, tak chodzili non-stop. Dziękuję ślicznie. A ja dzisiaj do syna swojego, do Krakowa zadzwoniłam, mówię, Wojtuś, ty się zawsze pytasz, kiedy się cieszy bardzo. Mama, choć będziesz spokojnie spać, bo jak był u mnie i spał, to wszystko pozamykał i nie wiedział, co robić. I taki huk był. My tak kilka sąsiadek stoimy na przystanku i one mówią, zobaczcie, nie jeżdżą. Można przynajmniej rozmawiać między sobą, bo do tej pory nie można było. W tej chwili można wyjść tutaj koło ronda, postać, porozmawiać i będziemy słyszeć, co do siebie mówimy. Przedtem było to niestety niemożliwe. Otwiera się nam nowa era. Proszę Państwa, ogłaszam, Augustów bez tirów rozpoczął się. No ale to nie tylko chyba jest zadowolenie mieszkańców, ale i tych przyszłych naszych turystów, którzy tu byli, zdradzili nas na trochę przez te tiry, ale mam nadzieję, że teraz wrócą do nas. Na to liczymy bardzo. Jechał już pana obwodnicą? Fragmentem. Jak? Tak jak w Europie. Dzisiaj obudziłam się o godzinie 4 rano i nasłuchiwałam, czy jadą tiry, czy nie. Nie jechały, otworzyłam balkon i szczęśliwa wyszłam i oglądałam drogę bez tirów. Ale nie wszyscy mieli powody do radości. Podczas oficjalnego otwarcia z udziałem władz oraz polityków głośno protestowali rolnicy, których ziemię wywłaszczono pod budowę obwodnicy. Panie ministrze, to dlaczego pan mówi, że jest tak wszyscy dobrzy? To dlaczego tych ludzi nie widzicie, którzy piszą do państwa odwołanie? Niechęć urzędnika przede wszystkim do zwykłego chłopa. Jest 2-3 zł za metr i wy tego nie widzicie oczywiście. Ani wojewoda, ani pan. Skoro droga jest otwarta, a ja nie mam nawet złotówki. Nie możemy dostać konkretnych odszkodowań. 8 osób w ogóle nie dostało pieniędzy, a oni wszyscy się cieszą, że obwodnica jest otwarta. To jest pycha. Mamy dosyć tego. Będziemy po wyborach samorządowych pierwszy tydzień zgłaszamy pikietę i będziemy pikietować, będziemy blokować raz w tygodniu obwodnicę, dopóki ktoś z ministerstwa nie przyjedzie i nie odwróci tego w jednej chwili, bo mamy dosyć. To już jest 2 lata. Niegdyś tiry, teraz blokady. Obwodnica budowana była przez 3 lata. Okay. Yeah. 21 minut po 17. Co w mowie piszczy za chwilę? Wcześniej Sam and Dave. Oh, baby. And I got to sing the song. All brothers will listen to it. This is what Eddie told me to tell him. Baby, don't you worry about your man. I'll be coming home. As soon as I can, I got love in the palm of my hand. It's got to get back to you as soon as I can. You don't know, oh, what you mean to me. You don't know, no, what you mean to me. You don't know, no, no, no, you don't know. He also tells me, tell all my brothers this. He says, look, I got love in you on my mind. Be on time. I wanna do all that I can just to prove to you that I'm a little soul man. You don't know, no, what you mean to me. You don't know, yeah, what you mean to me. You don't know, no, no, no, you don't know. Now wait a minute, we got something else we'd like to say right here. Witam w studiu Katarzyna Kłosińska. Kłaniamy się pani profesor. Pan Paweł ma pewną wątpliwość. Od tego listu zaczniemy, tak? Tak, pan Paweł Karliński ze Śremu pyta, jaka jest poprawna forma w liczbie mnogiej przymiotnika świeży. Dla słuchacza dziwnie brzmi takie wyrażenie świeży ludzie. Mhm. No, oczywiście chodzi tutaj o przymiotniki takie zakończone na ży czy cydzy, bo słuchacz pyta też, czy są inne przymiotniki oprócz świeży, które tak dziwnie dla niego brzmią. Brzmią. A mianowicie, gdy odnosimy je do mężczyzn czy do chłopców, w liczbie mnogiej nie zmieniają zakończenia. Mówimy więc obcy ludzie, świeży, a nie świezi ludzie, bo ta forma właśnie świeży ludzie jest jak najbardziej poprawna. Mhm. Chyży ludzie, chorzy ludzie, chorzy oczywiście przez samocha, czyli urodziwy. A więc o jednym człowieku powiemy, że jest obcy, chorzy, świeży i chyży, i o kilkorgu ludziach powiemy dokładnie tak samo, że są obcy. obcy, chorzy, świeży i chyży. No a duży? Duży jest wyjątkiem, mówimy duzi ludzie, a nie duży ludzie, ale to jest właśnie forma wyjątkowa. I na przykład mamy takie zdanie, to jest cichy, suchy, głuchy i lichy mnich. Jak będzie brzmiało w liczbie mnogiej? Poddaję się, no cisi, susi. Tak. I co dalej? Głusi. Aha. A od lichy? No lisi. Lisi, a kto? Mnich? Mnisi. Tak, no więc to są cisi, susi, głusi i lisi mnisi. Przy czym oczywiście lisi nie ma tutaj związku z żadnym lisem, tylko z czymś lichym. Co dalej? Czy pamięta pan piosenkę o starym baranie, co bywał we młynie? Oczywiście. Stary baran mocno śpi, to tak się chyba zaczynało. To niedźwiedź. We młynie przy swojej rodzinie. Tak, gdzieżeś ty bywał, czarny baranie? A baran odpowiadał, we młynie, mościwy panie. Mościwy czy miłościwy? Mościwy, w tak? Tym, tutaj było mościwy. No i właśnie ten mościwy pan, a właściwie sam mościwy, zainteresował panią Agnieszkę z Wrocławia, która nie wie, z czym tego mościwego łączyć, to znaczy skąd się wziął w języku. I też mamy podobne słowo waszmość, o które pyta pani Ewa z Opola. I te dwa wyrazy służyły do zwracania się do ludzi, do mężczyzn. Mościwy panie mógł powiedzieć ktoś niżej położony do osoby wyżej położonej w hierarchii. Na przykład jak właśnie baran do pana, a z tym waszmością było różnie. Początkowo też ktoś niżej położony, a potem też równy do równego. I co ciekawe, oba te wyrazy mają w sobie zapisane słowo miłość. No właśnie. Początkowo mówiono po prostu wasza miłość, jej miłość i zwracano się w ten sposób najpierw do króla, później do szlachty, bo w ogóle dawniej była taka wielka czołobitność, takie wielkie poddaństwo, można powiedzieć, też wyrażone językowo. Mhm. A mianowicie poddany zwracał się do zwierzchnika w ten sposób, że wskazywał na jakieś cechy, które ta osoba oczywiście wyżej postawiona, miałaby reprezentować. A więc mówiono na przykład wasza miłość, wasza wysokość, czy wasza ekscelencja. Oczywiście. No i dodawano jeszcze na przykład sługa uniżony. Tak, sługa uniżony. I właśnie zwracano się w ten sposób po to, żeby pokazać, że tę osobę na przykład uważa się za uosobienie miłości albo ekscelencji, czyli no z łacińskiego ekscelencja, czyli wyższość. Czyli inaczej mówiąc, trzeba było bardzo wywyższać władcę. Później ten stosunek nie był już tak uniżony, to znaczy władcy nie traktowano tak jak Boga, o czym świadczy choćby to, że właśnie te formuły, wasza miłość czy inne, które tutaj wymienialiśmy, że tych formuł zaczęto używać w odniesieniu do szlachty, a ściślej mówiąc mówił tak szlachcic do szlachcica, a więc równy z równym. Oczywiście była w tym taka przesadna uniżoność i taka chęć wywyższenia kogoś, kto jest równy sobie, czyli pokazania, że nasz partner no nie jest takim do końca partnerem, tylko kimś wyższym niż my. I wtedy zaczęto skracać te formuły i wtedy zaczęły powstawać waszmość, też waść, wać, tak dalej. Były również formy żeńskie, prawda? Oczywiście. Choćby waćpanna. Waćpanna, no bo to była wasza miłość, tylko odniesione do kobiety, prawda? Tak samo miłościwy pan po skróceniu stał się mościwym panem, mości panem, mos panem, mopankiem. No i właśnie dlatego tenże baran mówi mościwy panie. I to, że te formy wasza miłość i miłościwy pan zaczęły się skracać, świadczy o tym, że jakby wytarły się, że przestaliśmy odczuwać tę poddańczość tutaj, że jakby przestaliśmy pamiętać o tym, że tutaj ta miłość występowała. To skończyliśmy po prostu z polityką miłości. Skończyliśmy z polityką miłości, a zaczęliśmy z polityką panów. Mhm. Dlatego, że pan dawniej nie oznaczał, tak jak dzisiaj, każdego mężczyzny, tylko najpierw władcę, a właściwie to najpierw Boga, potem króla, później osobę stojącą wyżej w hierarchii. I dlatego te formuły, o których tutaj mówimy, na przykład wasza miłość, wskazywały na nierównorzędną relację. Słowo pan jeszcze przed wojną odnosiło się tylko do osoby postawionej wyżej w hierarchii. Na przykład, kiedy po wojnie zaczęto do chłopów mówić pan, no na zasadzie takiego równouprawnienia socjalistycznego, to chłopi bardzo się często dziwili i zastanawiali się, czy się z nich kpi, czy nie, kiedy ktoś, kto jest wyżej postawiony, mówi do niego per pan. Per pan. A co warto jeszcze tutaj dodać, że z tych formuł takich grzecznościowych była taką ciekawą formułą panie bracie, którą się szlachcic do szlachcica zwracał, czyli wskazywało to na taką równość statusu. No i stąd mamy zwrot być z kimś za pan brat, albo być z czymś za pan brat, czyli po prostu znać kogoś albo coś bardzo dobrze. Bardzo dziękujemy. Katarzyna Kłosińska, do zobaczenia. Dziękuję. Sun is Jeff Beck, a tymczasem już po 17.30. Czas najwyższy na skrót wiadomości. Justyna Mączka. Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki zawieszeni w prawach członków Prawa i Sprawiedliwości. To jest konsekwencja podróży służbowej do Madrytu. Politycy mieli dostać na nią z Sejmu kilkanaście tysięcy złotych. Polecieli razem z żonami na pokładzie samolotu. Według relacji współpasażerów żony piły alkohol wniesiony do samolotu z zewnątrz, co jest zabronione. Nie reagowały na uwagi stewardesy. Interweniować musiał kapitan samolotu. Do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 18. Najciężej poparzeni pacjenci szybciej trafią do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Od dzisiaj helikoptery z rannymi mogą lądować na terenie szpitala. Specjalne lądowisko zostało zbudowane na dachu budynku. To wyjątkowo ważne, bo czas w przypadku poważnych urazów odgrywa decydującą rolę, przypomina profesor Marek Kawecki. Przy możliwościach technicznych obecnego lotniczego pogotowia ratunkowego w ciągu godziny jest w stanie dotrzeć do nas helikopter z każdego miejsca w Polsce. Jest to ogromna szansa do tego, aby tych ludzi ratować efektywnie. Do tej pory helikoptery z ciężko poparzonymi lądowały na Muchowcu albo na terenie szpitala specjalistycznego w Sosnowcu. Na 4,5 roku więzienia sąd w Gdańsku skazał Sebastiana H., stojącego na czele grupy osób oskarżonych o oszustwa na portalu aukcyjnym Allegro. 23 osoby wyłudziły około 500 000 złotych od ponad 1000 osób z całej Polski. Mężczyzna ma zapłacić 15 tysięcy złotych grzywny. Dwa inni oskarżeni zostali skazani na 3 lata więzienia oraz grzywny po 7,5 oraz 5 tysięcy złotych. Ciąg dalszy odczytywania wyroku wobec pozostałych oskarżonych za tydzień. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Państwo sypnie groszem na przejmowanie innych firm za granicą. Bank Gospodarstwa Krajowego chce powołać fundusz, który ma wspierać polskie przedsiębiorstwa, które chciałyby wykupić swoich zagranicznych konkurentów. Zapowiada to prezes BGK Dariusz Kacprzyk. Fundusz ma trafić przede wszystkim do mniejszych i średnich przedsiębiorstw, które zazwyczaj nie dysponują takimi pieniędzmi, by wykupić inną firmę za granicą. Festiwal obniżek cen paliw trwa i będzie trwał. Jak mówią analitycy, tankowanie jest najtańsze od 2011 roku. Co prawda skala dalszych ewentualnych obniżek, zwłaszcza w oleju napędowym, może być już coraz mniejsza. Natomiast na ten moment nic nie wskazuje na to, żeby ta tendencja spadkowa została wyraźnie zachwiana. Tak prognozuje Urszula Cieślak z biura Reflex. Średnio za litr benzyny trzeba płacić w tej chwili 5 zł 10 groszy, a za litr oleju 5 zł i 2 grosze. Słaby stan sieci przesyłu prądu to nie powód, by wstrzymywać pracę nad elektrownią jądrową. Tak uważa Jacek Cichosz, prezes spółki PGE EJ1, której zadaniem jest zbudowanie pierwszego tego typu obiektu w Polsce. Wstępne analizy wskazują, że skala koniecznej rozbudowy sieci nie będzie przeszkodą, stwierdził Cichosz. Budowa pierwszego bloku elektrowni ma ruszyć w 2020 roku. Śmigłowce nadlatują do Łodzi. Francuski Airbus Helicopters zamierza uruchomić w tym mieście centrum badawczo-rozwojowe. Na początek pracę ma znaleźć w nim około 100 inżynierów. Władze miasta liczą,

Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty, godzina 18. 4 ofiary śmiertelne, 8 rannych w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy. To bilans wypadków samochodowych z udziałem łosi w okolicach Łodzi. Populacja łosia w ostatnich latach znacząco wzrosła, a zabezpieczenia często są niewystarczające. Wypadki z udziałem tego zwierzęcia zazwyczaj kończą się źle. Tak było niedawno w okolicach Bratoszewic, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Po godzinie 21, a więc w czasie, gdy było już ciemno, doszło do tragicznego zdarzenia na trasie S14. Kierowca jadący w stronę Głowna napotkał przebiegające przez drogę trzy łosie. Niestety wszelkie manewry zawiodły. Uderzył w jednego z łosi, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie uderzył w drzewo. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł na miejscu kierowca. Tadeusz Smejda, Leśnictwo Miejskie Łódź. Trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, jasno, że łoś jest urodzonym wędrownikiem. Wędruje w poszukiwaniu nowych miejsc osiedlenia się, nowych miejsc rozrodu, miejsc, gdzie będzie miał swój biotop, swoje siedlisko. W naszym rejonie ile jest tych łosi? Na koniec marca było 498 łosi. Są to wszystkie osobniki, zarówno klępy, czyli samice, łosie, byki, jak i młodzież, czyli łoszaki. W jakiej wysokości płot może taki łoś pokonać? Nawet do 2,5 metra. Jeżeli jest przepłoszony, przestraszony, jeżeli on po prostu jest w pełnym galopie, przeskoczy ten płot i wtargnie na jezdnię. Maciej Zalewski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Trzeba tu troszkę historycznie popatrzeć na tę kwestię, ponieważ pierwszy wypadek, jaki mieliśmy z udziałem łosia, miał miejsce na najstarszym odcinku autostrady A2, czyli na odcinku Konin-Stryków, który budowany był już 8 lat temu. Wówczas wysokość siatek planowana była w oparciu o między innymi inwentaryzację okolicznych nadleśnictw. Wtedy wynikało z nich jasno, że największym zwierzęciem, które jest w stanie przeskoczyć jakąś wysokość, była sarna. Natomiast po kilku latach pojawił się tu łoś. Tu nigdy wcześniej nie było łosia. Łoś nie występował, to trzeba jasno powiedzieć. No i niestety dla łosia wysokość 1,60 m jest żadną przeszkodą. Nie ulega wątpliwości, że sprawa wymaga także wyjaśnienia pod kątem ewentualnych zaniedbań w zakresie zabezpieczenia drogi przed tego typu zdarzeniami. Będziemy ustalać, jak wygląda migracja łosi i czy były jakiekolwiek podstawy ku temu, aby montować na tym odcinku drogi specjalne zabezpieczenia. Martyna Domowicz, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad, Wydział Ochrony Środowiska. 10 lat temu nie było łosia i te siatki były budowane trochę inaczej. A jak teraz chociażby autostrada A1, ten odcinek już w kierunku Torunia-Gdańska, jak to wygląda? Jakie tam są wysokości tych siatek? Przyjmuje się tak, że dla terenów odkrytych, terenów rolnych, wysokość siatki 2,20 nad poziomem terenu wydaje się wystarczająca, natomiast tereny leśne, gdzie prawdopodobieństwo spotkania grubej zwierzyny jest znacznie większe, wysokość siatki sięga minimalnie 2,40-2,50. No nie, to jest poważne. Przy taki łoś to on waży. Z taką autostradą się pruje 120, 130, 140. To powinna być bezpieczna. No. No to znaczy, że za mały. Jak łosie mają 2,5, mogą przeskoczyć, no to muszą zrobić na 2,5 albo na 3. W takich miejscach powinien ten płot być większy. Może to zrobią na przyszłość. Z informacji, które przekazali specjaliści, wynika, że sprawa łosi komplikuje się jeszcze o tyle, że te zwierzęta nie czują obaw, nie mają strachu. Między innymi dlatego, że przynajmniej tu na naszym terenie nie występują ich naturalni wrogowie, czyli wilki, niedźwiedzie, które w sposób naturalny regulują liczbę w populacji łosia. Dlatego też łoś zaczyna być problemem. Mamy zatwierdzony w chwili obecnej program inwestycji dla podwyższenia ogrodzenia ochronnego na odcinku od granicy województwa wielkopolskiego i łódzkiego do Strykowa. Jedyne, co możemy teraz zrobić, to czekać na to, jak będzie wyglądał projekt budżetu na przyszły rok i możemy liczyć na to, że znajdzie się ta inwestycja właśnie w budżecie, zostanie uwzględniona. Przede wszystkim ostrożniej jechać. Ostrożność, raz jeszcze ostrożność. No i po prostu mieć na uwadze to, że nie tylko my jesteśmy użytkownikami dróg, ale zwierzyna, która od wieków, od zawsze miała swoje określone szlaki migracyjne, tam zawsze może się pojawić. O wypadki pytał Piotr Krzysztofiak. Polecam Państwu Puls Trójki. To już za chwilę. Zapewne między innymi powrócimy do historii posłów obciążonych żonami. Traces of a girl. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, a w studiu Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, i Marek Hok, Platforma Obywatelska, posłowie z Sejmowej Komisji Zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry, panie pośle. Zanim o zdrowiu, o tym, co działo się dzisiaj na Komisji Zdrowia, pozwolą państwo, że najpierw pytanie do pani poseł Zalewskiej na temat wydarzeń ostatnich kilkudziesięciu minut, bo trudno o to nie zapytać. Trzej posłowie Prawa i Sprawiedliwości zawieszeni w prawach członków partii do czasu wyjaśnienia sprawy ich podróży do Madrytu. Co się nagle stało, że Prawo i Sprawiedliwość postanowiło, mimo że sprawa nie jest nowa, dziś zawiesić posłów Hoffmana, Kamińskiego i Rogackiego? Komentował to już Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości. To decyzja, która jest związana z nowymi faktami, które w innym świetle postawiły całą sytuację. Myślę, że to słusznie. Myślę, że ta decyzja powinna zapaść. Czekamy na wyjaśnienia posłów i to na dzisiaj taki może być tylko i wyłącznie komentarz. To nowe światło jest takie, że do tej pory mówiło się, że miało dojść do awantury na pokładzie samolotu. Teraz okazuje się, że posłowie mieli wziąć pieniądze z Sejmu na podróż samochodem, a polecieli tanimi liniami lotniczymi. Co więcej, z korespondencji między Madrytem a Warszawą wynika, że nie do końca brali udział w wydarzeniu, na które się wybrali jako przedstawiciele polskiego Sejmu. To są już oczywiście doniesienia medialne. Trudno mi się do tego odnieść. Kierownictwo partii będzie to analizowało, ale już podjęło pierwszą decyzję. To nie są standardy, które mogą obowiązywać w ogóle w polityce, w przestrzeni publicznej, tym bardziej w Prawie i Sprawiedliwości. A jeśli Mariusz Błaszczak mówi, że to jest najłagodniejsza z możliwych kar i zapada decyzja taka, a nie inna, bo nie ma prezesa na miejscu dziś w Warszawie, bo jest w związku z kampanią wyborczą gdzie indziej i sugeruje pan Błaszczak, że gdyby pan prezes był, to decyzje byłyby dalej idące. To znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość rozważa wykluczenie tych posłów z klubu, z partii? Mariusz Błaszczak powiedział, że rzeczywiście jest to najłagodniejsza kara, ale myślę, że sugestii dalszych tutaj nie należy odczytywać na ten moment, dlatego że, tak jak pan redaktor powiedział, to są wydarzenia z ostatnich kilku godzin. Jest zwyczaj, że trzeba się z zainteresowanymi spotkać, wspólnie to przeanalizować i wydaje mi się, że tak to powinno zostać zrobione. Dzisiaj mamy ważniejsze sprawy, mamy pakiet kolejkowy, i onkologiczny. O tym już rozmawiamy. To pacjenci, którzy czekają na ten pakiet antykolejkowy. To był temat posiedzenia Komisji Zdrowia, która zajęła się właśnie planami, przygotowaniem tego planu przez Ministerstwo Zdrowia. Panie pośle, na posiedzeniu komisji był minister Arłukowicz? Nie było pana ministra, był pan minister Neumann. A wie pan, dlaczego nie było pana ministra zdrowia? No jestem przekonany, że inne ważne obowiązki służbowe zatrzymały go w resorcie. Reprezentacja wiceministrów była na tyle reprezentatywna, że wszystkie szczegóły, które były nam potrzebne, zostały przez nich przedstawione. Trochę się martwię o pana ministra, bo te obowiązki być może, to nie wiem, za dużo ma tych obowiązków na głowie, bo próbujemy go zaprosić do studia tutaj, do Trójki, od kilku już lat, bez powodzenia. No ale jeśli słyszę, że nie przychodzi nawet do posłów z Komisji Zdrowia, to jestem uspokojony, że to nie jest tak, że nas nie lubi, tylko rzeczywiście może ma ważne sprawy na głowie. Ja mam wrażenie, że pan minister generalnie nie lubi swojej pracy i nie ma pomysłu na tę pracę. Zresztą, kiedy składałam wotum nieufności w stosunku do pana ministra Arłukowicza, też tę kwestię podnosiłam, że rzeczywiście nie potrafi być tym sprawnym, który potrafiłby przekazać informacje Komisji Zdrowia. Spróbujmy jednak nie personalnie, żeby nas tutaj nikt nie posądził o to, że na poważnie nie zajmujemy się sprawą. Odpowiedzialność to on ponosi. Zajmijmy się meritum sprawy. Panie pośle, pan wyszedł z tego posiedzenia komisji po wyjaśnieniach obu panów wiceministrów uspokojony i z pełnym spokojem będzie pan czekał na to, co wydarzy się 2 stycznia w polskich przychodniach? No to jest bardzo trudny temat. Pakiet onkologiczny, na który czekaliśmy praktycznie bardzo, bardzo wiele lat. I myślę, że wszyscy dobrze życzą temu pakietowi, ponieważ to dotyczy nie wyników politycznych, nie oceny politycznej, czy ministra, czy resortu, ale generalnie to jest dedykowane pacjentom. Pacjentom, którzy chorują na choroby onkologiczne w wymiarze, jeżeli chodzi o nasz kraj, no w społecznym. To jest problem, który dotyka praktycznie każdą rodzinę. Tu na pewno wszyscy się zgodzimy. Pytanie, czy pan jako lekarz, ale i polityk, poseł, ma absolutne przekonanie, słuchając wiceministra zdrowia jednego czy drugiego i słuchając także lekarza, lekarzy, którzy grożą protestami przy okazji wprowadzania tych rozwiązań w życie, no, że jest pan spokojny, że rzeczywiście tu wszystko jest pod kontrolą. Temat jest bardzo dynamicznie się rozwija i te groźby strajków lekarzy są dzisiaj już nieaktualne, ponieważ wszystkie środowiska lekarzy rodzinnych rozmawiają z resortem, rozmawiają z Narodowym Funduszem Zdrowia i według informacji dzisiaj i ministrów, i dzisiaj też przedstawicieli środowisk lekarzy rodzinnych, uzgodnienia są coraz bliższe do konsensusu. Jestem przekonany, usłyszał pan od lekarzy rodzinnych, od wszystkich organizacji to, tak, że nie zamierzają protestować, czy nie, od jednej tylko organizacji, która była dzisiaj na komisji? Ale ta organizacja reprezentuje oczywiście bardzo dużą grupę lekarzy rodzinnych. Myślę, że nie. Tutaj ja właśnie po raz kolejny apeluję, żebyśmy mówili politycznie, mówiliśmy o pacjentach. Przecież to jest dedykowane pacjentom. Mam swoje oczywiście spostrzeżenie co do funkcjonowania ochrony zdrowia, ponieważ jestem lekarzem, również odpowiadałem za ochronę zdrowia w województwie zachodniopomorskim, więc mam jakby inne spojrzenie na ten problem. Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, Bożena Janicka, jak rozumiem, to ona była dzisiaj na komisji, przyznała, że stanowiska w rozmowach z ministerstwem zbliżyły się, jednak zastrzegła, że to porozumienie to jeden z wielu partnerów do rozmów z resortem w sprawie pakietów kolejkowego i onkologicznego, więc być może pana optymizm jest troszkę na wyrost, panie pośle. Pani poseł, pani słuchając wiceministrów i ich wyjaśnień, obawia się czegoś w przygotowaniu tego pakietu? Nie tylko słuchałam wiceministrów, ale zadawałam pytania, które miałyby mnie w jakikolwiek sposób uspokoić, ale mój spokój jest mniej istotny jak spokój lekarzy i pacjentów. To nie uzyskałam żadnej odpowiedzi, jak tylko tę, że do końca listopada być może zakończą się negocjacje. Czego nie wiemy? Nie wiemy, ile będzie nas kosztował pakiet onkologiczny. Nie wiemy, jaki ostateczny kształt będą przyjmowały rozporządzenia, które mają uporządkować ustawę. Nie wiemy, ile będą kosztowały poszczególne procedury. Wiemy na pewno, że zostaną zabrane pieniądze specjalistom, dermatologom i okulistom. A to skąd pani wie, pani poseł? A skąd to wiem? Z wypowiedzi ministrów i informacji pana prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który uciekał od tego pytania, ale kiedy mówiłam, kiedy pytałam o źródło finansowania, powiedział o przesuwaniu środków, a ponieważ proszę pozwolić, wiceminister zdrowia Sławomir Neumann w naszym studiu tutaj tydzień temu zapewniał, że będzie więcej pieniędzy na opiekę zdrowotną, podstawową opiekę zdrowotną i że ta większa ilość środków nie oznacza zabieraniu komukolwiek leczenia pacjentów na katar, na serce, na drogi oddechowe. Takie było zapewnienie w tym studiu. Zmienił zdanie dzisiaj na komisji? To jest oficjalna informacja. Natomiast jeżeli na przykład na serce, na katar są takie specjalne pieniądze w przychodniach, które jednak oprócz tego, że będą na serce i katar, będą nazywały się inne po to, żeby ewentualnie z tych pieniędzy ściągać na pakiet onkologiczny. Albo na przykład mowa jest o tym, że wycenione będą inaczej, aż o 10% więcej. Wszystkie procedury związane z pakietem onkologicznym, czy kolejką onkologiczną, bo taka już jest nazwa. Natomiast stanie się to wtedy, kiedy lekarz rzeczywiście zakończy i powie, tak, wykryłem raka. Jeżeli tego nie zrobi, tych pieniędzy mieć nie będzie. Panie pośle, a propos pieniędzy, czy pan wie, bo usłyszał to dzisiaj na komisji, o ile więcej pieniędzy jest na wprowadzenie, dokładnie, ile będzie kosztowało wprowadzenie pakietu onkologicznego i kolejkowego i skąd te pieniądze się znajdą? Panie redaktorze, oczywiście, że takie zagrożenie o tym, że to będą przesuwane środki z innych może świadczeń, były takim zagrożeniem, ale dzisiaj wiemy oczywiście, że tak nie będzie, ponieważ ani lecznictwo szpitalne, ani ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ani POZ na tym nie stracą, ponieważ jest większa ściągalność składki do Narodowego Funduszu Zdrowia, pojawiły się nowe możliwości finansowania, w związku z tym na pewno żaden z tych podmiotów nie straci finansowania. Myślę, że takie straszenie pacjenta, które mogłoby spowodować zagrożenie ich chęci w ogóle korzystania z ochrony zdrowia, jest nieuzasadnione, ponieważ dzisiejsze wypowiedzi szły w tym kierunku, że będzie więcej środków właśnie na POZ, na diagnostykę, na... Ale panie pośle, ile? Ile będzie kosztował antykolejkowy, pakiet onkologiczny, jak zostały wycenione procedury? Bo dobrze pan wie, że do 30 listopada prawda? Nikt nie ujrzy jakiejkolwiek informacji o tym, ile co będzie pani kosztować, poseł, ale dzisiaj co właśnie... jest dramatem, ponieważ przychodnie, ja sobie pozwoliłam przed przyjściem do studia, obdzwonić kilkanaście przychodni ich szefów, którzy są po prostu przerażeni, bo jeżdżą do Narodowego Funduszu Zdrowia i są zwyczajnie zbywani są informowani. Módlcie się, żebyście nie mieli mnie. To spróbujmy uspokoić tychże lekarzy. O to pana posła poproszę, ażeby wyjaśnił nam, czy zapewnił naszych słuchaczy i tych lekarzy, że będzie więcej pieniędzy nie tylko na podstawową opiekę zdrowotną, ale także na diagnostykę. Bo słyszymy, takie doniesienia do nas docierają, zgłaszają się lekarze, którzy mówią, ale my nie mamy sprzętu, na którym te badania miałyby być wykonywane. Pytanie, osób, skąd on się nas weźmie. Ale ja nie mogę zrozumieć pewnego klimatu, który się wytworzył wokół ale tego pakietu onkologicznego. Ja chciałem tylko powiedzieć państwu jakby jedno zdanie. Jeszcze do niedawna, parę lat temu, Polska była krajem, który nie dawał sobie rady z takimi zespołami ostrych niedomóg sercowych. Byliśmy naprawdę na szarym końcu. Dzisiaj, kiedy po paru latach nasi pacjenci mają dostęp do świetnej diagnostyki, do leczenia kardiologicznego, jesteśmy krajem, który sobie doskonale z tym radzi. Chciałbym też bardzo, żebyśmy też z tym pakietem onkologicznym zafunkcjonowali w ten sposób, żebyśmy byli też przykładem dla innych krajów. Nie ma publicznej ochrony zdrowia w Europie ani na świecie, która by zadowalała pacjentów. Nie ma takiej możliwości. My szukamy tych rozwiązań. Myślę, że ten pakiet onkologiczny powinien być takim czynnikiem, który powinien ponadpolitycznie nas wszystkich połączyć, bo chodzi o pacjenta, o ich zdrowie, ich życie, o ich przyszłość, a nie o to, czy się uda, czy się nie uda. Ja trzymam kciuki, żeby się udało i myślę, że wszyscy powinniśmy trzymać, żeby tak się stało. A 1 stycznia dopiero przed nami konsultacje, rozmowy z lekarzami, z POZ-em, z ambulatorium opieką na temat finansowania tych świadczeń. Te dyskusje trwają, więc trudno powiedzieć dzisiaj, ile to będzie kosztowało, ponieważ... Czy Prawo i Sprawiedliwość, pani poseł, prośba o krótką odpowiedź, będzie sprawdzało przed Trybunałem Konstytucyjnym, czy ta ustawa onkologiczna jest zgodna z konstytucją? Musimy poczekać do ostatecznych rozstrzygnięć, do rozporządzeń, zobaczyć, jak zostanie to zaplanowane, bo my do dzisiaj tego nie wiemy. Wtedy będziemy się nad tym zastanawiać. Musimy mieć skończony proces legislacyjny, łącznie z rozporządzeniami, to po pierwsze. A jako dowód tego, że właśnie nasza odpowiedzialność, a nie trzymanie kciuków, ma polegać, żebyśmy byli do tego przygotowani. Ja na przykład usłyszałam dzisiaj kuriozalną informację, że hospicja, które, uwaga, wypadły z pakietu onkologicznego. Nikt tam nigdy nie było. Wypadły z pakietu onkologicznego, a przecież tam o godną śmierć właśnie dbają o pacjentów, którzy umierają na raka. I usłyszałam odpowiedź, że ludzi w hospicjach będzie od tej pory mniej. Anna nie wiem, Zalewska, na jakiej podstawie. Prawo i Sprawiedliwość, i Marek Hok, Platforma Obywatelska. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Marcin Zaborski. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz wydajną grafiką 2 GB za 1799 zł otrzymasz 3 karty podarunkowe po 50 zł na dowolne zakupy na stacjach BP. MediaMarkt.pl. Deszcz to i korek. No ale cóż, jak mówią, spiesz się powoli. No ale zaraz mróz zetnie, a opony kupić trzeba. Opony na Allegro z wysyłką gratis. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Kochanie, jakoś tak ładnie się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąsek.